czekamy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do soboty 7 grudnia udos indyka 9,99 za kilogram. No to mamy komplet. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 2 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dymisji Mariana Banasia nie ma. Są propozycje, jak zmienić prawo, by usunąć go ze stanowiska szefa NIK. Zablokowana trasa Toruń-Bydgoszcz. W Pędzewie kierowca samochodu potrącił śmiertelnie pieszego. Sekretarz generalny ONZ-u dopinguje uczestników szczytu w Madrycie. Wzywa, by wypracowali ambitniejsze cele klimatyczne. Przed Sejmem stoi teraz zadanie znowelizowania przepisów tak, żeby podobne sytuacje się nie zdarzały w przyszłości. Tak Wojciech Szarama z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do sprawy nieusuwalności szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. W myśl prawa jest on nieusuwalny. Moim zdaniem nie ma potrzeby zmiany konstytucji, mówił w Pulsie Trójki Wojciech Szarama z PiSu. Wystarczy do ustawy wprowadzić jeszcze jeden punkt mówiący o tym, że w przypadku, jeśli prokuratura dojdzie do wniosku, że szef Najwyższej Izby Kontroli naruszył prawo w sposób rażący, daje to pod ocenę Sejmowi, który na przykład kwalifikowaną większością głosów dokonuje odwołania prezesa. Chcemy upublicznienia raportu w sprawie Mariana Banasia, mówił z kolei w Pulsie Trójki Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści, najlepiej cała opinia publiczna powinna ten raport poznać. Też moim zdaniem dość bulwersujące jednak jest to, że w takiej sprawie najważniejsze decyzje nie zapadają w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tylko dostajemy komunikaty po spotkaniu na Nowogrodzkiej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To ja mam pytanie, czy tą wiedzę o raporcie CBA ma Jarosław Kaczyński, a nie mają jej pozostałych 459 posłów w polskim Sejmie? Prokuratura w Białymstoku potwierdziła dziś, że dostała zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK. Jak podano, decyzji o formalnym wszczęciu śledztwa na razie nie ma. Trwa analiza przekazanych dokumentów. Pieszy zginął pod kołami samochodu na Krajowej 80 w Pędzewie w województwie kujawsko-pomorskim. Przechodził przez drogę w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, informują policjanci. Został potrącony przez auto osobowe. Zginął na miejscu. Trasa łącząca Toruń z Bydgoszczą jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Wyznaczono objazdy. Teraz apel sekretarza generalnego ONZ do uczestników szczytu COP25 w Madrycie. Wzywa ich do wypracowania ambitniejszych celów klimatycznych, które mają doprowadzić do ograniczenia globalnego ocieplenia. Antonio Guterres mówił, że w obliczu kryzysu klimatycznego ludzkość stoi przed wyborem nadziei lub poddania się. Do końca nadchodzących dekad będziemy na jednej z dwóch ścieżek. Jedna to ścieżka poddania się, na której minęliśmy punkt bez powrotu, narażając zdrowie i bezpieczeństwo każdego na tej planecie. Czy naprawdę chcemy być pamiętani jako pokolenie, które zakopało głowę w piasku, bawiąc się, gdy płonęła planeta? Druga opcja to ścieżka nadziei, ścieżka zrównoważonych rozwiązań, dzięki którym więcej paliw kopalnianych zostanie tam, gdzie być powinny, w ziemi. To droga do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie pochłaniania tych emisji, na przykład poprzez sadzenie drzew. Szczyt z udziałem przedstawicieli 200 państw potrwa do 13 grudnia. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwa uroczysta gala Nagrody Wielkiego Splendora. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane od ponad 30 lat przez Teatr Polskiego Radia za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Czy znamy już tegorocznych laureatów? Kilkanaście minut temu pierwsza statuetka Wielkiego Splendora powędrowała do Katarzyny Dąbrowskiej. Na antenie debiutowała w 2008 roku i zagrała do tej pory około 100 różnych ról. Aktorka nie kryła swojego wzruszenia przed odbiorem nagrody. Jak tylko wchodzę za każdym razem do Teatru Polskiego Radia i patrzę na te wszystkie zdjęcia laureatów, to szczerze mówiąc dzisiaj myślę sobie, że nie wierzę, że to się wydarzy naprawdę. Uważam, że to miejsce bardzo mnie rozwija. To jest miejsce, które na pewno te wyobraźnie rozwija i to po obu stronach. W nas, po tej stronie nadawczej i mam nadzieję wśród odbiorców. Część naszych słuchaczy może też kojarzyć aktorkę Katarzynę Dąbrowską m.in. z serialu telewizyjnego Na dobre i na złe. Tuż przed pełną godziną drugi Wielki Splendor powędrował do aktora Andrzeja Mastelarza. Zespół artystyczny Teatru Polskiego Radia przyzna dziś wieczorem również m.in. nagrodę specjalną Splendora Splendorów dla Krzysztofa Globisza. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00. Pan w sprawie sportu? Tak. Tomasz Gorozdowski. Który z nich wygra w plebiscyt France Football? No który? Messi, Ronaldo, a może Lewandowski? Do sieci trafiła już lista, na której widać, którzy piłkarze zajęli miejsca od 11 do 30, a także ci, którzy znaleźli się w czołowej dziesiątce rankingu i wśród nich jest Robert Lewandowski, więc nie potwierdziły się plotki, że Polaka nie będzie w czołowej dziesiątce. Ale który będzie? Początek gali w Paryżu o 20:30. No konkurencja jest, trzeba przyznać, zacna. Jeżeli chodzi o trochę mniejszy kaliber piłkarski, według informacji portalu Samp News 24, reprezentant Polski Karol Linety podpisze 3 bądź nawet 4-letni kontrakt z Sampdorią. Do tej pory Polak zarabiał w tym klubie 500 000 euro rocznie, teraz ma zarabiać prawie 2 razy więcej. Jak przekonuje Calcio Mercato, inny włoski portal, w sprawie innego polskiego piłkarza, to Krzysztof Piątek może odejść z Milanu do Borussii Dortmund i to już tej zimy. Na drugim końcu globu w Oakland zaczynają się Mistrzostwa Świata w żeglarskich klasach 49er i 49er FX. Startują 3 polskie załogi, które oprócz medali walczyć będą także o olimpijskie kwalifikacje. 4 pierwsze miejsca dadzą właśnie olimpijską nominację. 49er popłyną m.in. sternik Dominik Busak. Przed nami 6 dni ścigania, bardzo dużo wyścigów, bo jest aż 18 i podwójnie punktowany medal race. Prognoza pokazuje, że będą to silnowiatrowe regaty, więc będzie się na pewno dużo działo i będzie dużo frajdy spływania. I jego załogant Szymon Wierzbicki. Jesteśmy już tu prawie miesiąc, więc mieliśmy sporo czasu, żeby się do tych regat przygotować. Także wydaje nam się, że ten czas spędziliśmy efektywnie. Wszystko zaczyna się dziś o 23 polskiego czasu. Mistrzostwa zaczynają się wieczorem. Jutro natomiast w Lozannie Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dyskutować będzie na temat wykluczenia Rosji ze wszystkich sportowych imprez na najbliższe 4 lata. Tych ważniejszych, w tym igrzyskach w Tokio czy w Pekinie. Jest też kwestia pozbawienia Rosji prawa do organizacji dużych imprez sportowych. W najbliższym 4-leciu. Szykują się zatem dla Rosjan ciężkie chwile. Ale to chyba ważne wydarzenia sportowe. To już mieli przecież raz, że Soczi, dwa, że... Mistrzostwa świata w siatkówce. Najbliższe, gdzie miały być? No, w Rosji. No właśnie. Więc zobaczymy, czy będą. Najbliższe 4-lecie. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na Pomorzu Zachodnim. Przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Pogórzu przybędzie około 8 cm śniegu. Uważajmy, na drogach może być ślisko. Na Pogórzu i w górach wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu do plus 2 nad morzem. Jutro pogodnie od minus 2 na Podhalu, plus 2 w centrum, do 4 stopni powyżej zera na Pomorzu Zachodnim. Dziś sporo mówiliśmy o rządowym programie dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, bo właśnie to stało się faktem. Jeszcze pan Darek z Wrocławia napisał: szybko policzyłem, moc naszych elektrowni wystarczy na ładowanie naraz tylko albo aż około 88 tysięcy samochodów naraz. Co pan na to, panie redaktorze, zajmujący się także tematami motoryzacyjnymi? Święta prawda, nasza mobilność nie jest przygotowana na samochody elektryczne. To prawda, no ale ponieważ 1 000 000 samochodów już miał być jakiś czas temu, a ciągle go nie ma, to chyba możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. 88 tysięcy. Około. Trójka. Program trzeci. I naraz. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy

and I need a little prayer. I need a little prayer now. Bardzo spodobało mi się, kiedy Piotrek zapowiedział za chwilę Anna Gacek w Aksamicie. Spojrzałam na siebie. Anna Gacek w wełnianym swetrze, muszę Państwa rozczarować, ale tak, rzeczywiście to jest audycja Aksamit, którą rozpoczyna Jack Peniaty. Cudowne zaskoczenie ostatnich dni listopada. Zaskoczenie, ponieważ Jack, nie będąc gigantem muzyki, dinozaurem muzyki, kimś, kto zrobił już wszystko albo bardzo się zmęczył, będąc wciąż bardzo młodym człowiekiem, zdecydował się 10 lat zwlekać z wydaniem swojej kolejnej płyty i ona właśnie ukazała się w ostatni piątek. Jest zatytułowana After You i rozpoczynają to nagranie Prayer, czyli początek dzisiejszego Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór, zapraszamy do 21. Church, and a ton roared down to the crypt, and a ton danced over the Thames and filled a thousand panes with stars, and the splinters leapt to the tune of a thousand scars. I would rather the sea that can sting the heart in a way I can understand than this London roar as an open sore and a newborn babe in my hand. Raz jeszcze z płyty After You, Jack Peniaty. To była płyta, jego poprzedni album Everything is New, którą uwielbiałam dzielić się ze słuchaczami w 2009 roku. To była taka płyta, która z jednej strony została zauważona, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale z drugiej była naszym świetnie jednak strzeżonym sekretem. To jest taka płyta, która gdyby po prostu miała szczęście, mogłaby być multiplatynowym albumem, ponieważ miała wszystkie składniki niezbędne, by tak popularną płytą się stać, właśnie poza tym jednym, poza szczęściem. Zresztą płytę Everything is New produkował Paul Epworth, który wyrósł później na czołowego i najbardziej rozchwytywanego producenta dekady. I tam naprawdę zgadzało się wszystko. Po pierwsze, nigdy nie potrafiłam zrozumieć, bo Jack Peniati nigdy nie był gorzki w wywiadach, dlaczego to było aż 10 lat czekania na kolejną płytę, na nową muzykę. A po drugie, wydaje mi się, że gdyby wtedy rzeczywiście się zmobilizował i próbował dalej, to kto wie, czy dzisiaj nie mówilibyśmy o jednym z najpopularniejszych, jednak popowych brytyjskich wykonawców, bo ta nowa płyta After You, tak jak jest bardzo udanym albumem, tak jednak z żalem stwierdzam, że niestety jest troszkę po tej stronie po prostu popu, muzyki oczywiście pięknie wymyślonej i zaaranżowanej, ale gdzieś jednak przepływającej jakoś zbyt gładko, zbyt płynnie. A my jednak chyba lubimy, kiedy w tym strumieniu są jakieś skały. I can feel the earth overtake my skin, and I realize none of this matters, 'cause I will return to dust and matter. Passing grace, the virility fade. You've got the wrong guy. You wanna slip right in and put the masculine. You've got the wrong dominion over all that once obeys is the zero. Passing grace, the virility fade. You've got the wrong guy. You wanna fit right in and put the masculine. You've got the wrong eye. Too much is not enough. Too much is not enough. You've got the wrong. To make minions of the stars, made up of what you are. for passing grace. The theory lives in faith. You've got the wrong guy. You wanna fit right in, app up the masculine. You've got the wrong Moses Sumney zapowiada nowy album, podobnie jak panie z Haim. I met two angels, but they were in disguise. Took one look to realize. Tell them anything and they will sympathize. These arms hold me tight. Old fears help to ease them in my mind. New tears say that they will giant time. Well, me, how'd I get this hallelujah? Hallelujah. Laughing together like our thoughts are harmonized. Been that way since 95. Give me direction when it is hard to find. Three words, one line. Now and then I can lean my back to yours. Traveling like our feet don't touch the floor. Why me? How'd I get this hallelujah? Hallelujah. One I wish I could see now. You always remind me that memories will last. These arms reach out. You were there to protect me like a shield. Long hair running with me through the field. How'd I get this hallelujah? Why me? How'd I get this hallelujah? Why me? How'd I get this hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. I Trio Haim. Tak jak nie jestem do końca zakochana w ich ostatnich propozycjach singlowych, tak niezmiennie pozostaję zauroczona teledyskami, które im towarzyszą. Paul Thomas Anderson współpracuje z zespołem od dawna i teraz to już właściwie jest powtarzająca się historia, w jaki sposób tym razem w kolejnym teledysku zostaną przemycone pewne stałe i w każdym regularnie pojawiające się elementy. Teraz jest to już wręcz, myślę, zabawa filmowca, zespołu z nami, widzami. W wolnej chwili polecam zobaczenie tej najnowszej trylogii, czyli Summer Girl, Now I'm In It i właśnie tej piosenki. Hallelujah. Traveling, looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some, I love you some, oh, I love you. strong. I wanna live alone. I wanna belong to the living. Alive, alive. I wanna get up and drive. Wanna wreck my stockings in some jukebox dive. Do you want, do you want, do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance on maybe finding some sweet romance with me, baby? All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you too. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you. I wanna talk to you, I wanna shampoo you. Life is a cause when I think of your kisses. My mind seesaws. Do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. I am on a lonely road and I am traveling, for the key to set me free. Oh, the jealousy, the greed is the unraveling. It's the unraveling and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun. Wanna be the one that you wanna see. Wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter. Wanna make you feel better, wanna make you feel. Mam nadzieję, że przy okazji tego wyznania miłości gdzieś utkanego między tekstami do tej płyty, do albumu Blue Johnny Mitchell, a to wyznanie jest zawarte na tegorocznej płycie, na ostatnim albumie Lana Del Rey, jest kolejne pokolenie, przynajmniej kilka, kilkanaście z niego osób, które zaciekawione sięgną po ten album. Album, który rozpoczyna ta piosenka, All I Want. Time passed hard, and the task was the hardest thing she'd ever do. She forgot the moment she saw you. So it would seem to be true, one crew burned the bases, we forget. One crew dead the bases, we believe it erases all the rest that precedes. A stunned, brave life liver, bleeding out your of time. Stand brave. Time moves both ways. In the nullifying, defeating, negating, repeating joy of life. The nullifying, greatest joy sustains. Not at nor hammer to my tremor can take it away in a dream. Fragment płyty Divers John Newsom, wydanej w 2015 roku. To jest płyta, która nie bez powodu pojawia się w dzisiejszym aksamicie. To pierwszy grudniowy aksamit i to jest aksamit już w rzeczywistości podsumowań. Ale podsumowań nie tylko roku, jak się okazuje, ale i dekady. Zaczynają spływać listy, zestawienia najważniejszych, najlepszych płyt ostatnich 10 lat i w tych zestawieniach bardzo często pojawia się właśnie ten album Joanny. Przy okazji jestem bardzo ciekawa, czy wy potraficie wskazać, powiedzieć, moja ulubiona płyta ostatnich 10 lat to... Ja biję się z myślami, przyszła mi jedna do głowy od razu i na razie pokonuję wszystkie inne przeciwniczki jednym ruchem, ale pewna do końca nie jestem. Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi typami, koniecznie dajcie znać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Na tych listach podsumowujących ostatnich 10 lat jest sporo muzyki z tego roku. Wygląda na to, że to był bardzo dobry rok. Thank you. No i to jest właśnie jedna z tych tegorocznych, ale uwielbianych w kontekście całej dekady płyt. Titanic Rising, album Wise Blood. I z niego przed chwilą A Lot's Gonna Change. To raz jeszcze coś z tego zestawienia najwyżej ocenionych płyt w ostatnich 10 latach. Rok 2012. Może to po prostu jest tak, że każda dekada musi mieć swojego słonia na szczęście. W 2003 roku Elephant, album White Stripes, a w 2012 ta piosenka Tame Impala i Elephant. W tej godzinie jeszcze uzupełnienie muzyczne pewnej bardzo radosnej wiadomości, która przyszła dziś o poranku. So real, deep and real. go walk outside. I'm surrounded by some kids at flame. Ooh, I can feel their laughter. Oh, why do I see and twisting thoughts that spin round my head. I'm spinning, oh, I'm spinning. How quick the sun can drop away. And now my bitter hand, great old broken glass of what was everything. Oh, Black w tej najpiękniejszej wersji z koncertu MTV Unplugged. A Pearl Jam w lipcu przyszłego roku na koncercie w Krakowie. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Opszańska. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać nowe dźwięki, nie lękają się eksperymentu i wycieczek w mniej znane muzyczne rejony. Teren. Kultura. Idealnym polem do takiej eksploracji jest festiwal muzyczny Radio Azja, który od 4 do 8 grudnia w Warszawie zaproponuje spotkania z artystami, którzy wymykają się muzycznym rankingom. Jest to też świetny moment do poznania tego, co muzycznie dzieje się na azjatyckim kontynencie. A co jest najważniejsze w budowaniu programu Radia Azja? O tym już Anna Mamińska, dyrektorka festiwalu. Interesuje mnie różnorodność, lokalność przede wszystkim, a w zasadzie to, co lokalnego można w niej usłyszeć. Interesują mnie języki, które możemy usłyszeć, instrumenty, które też nie zawsze są takie same jak u nas, estetyka, a chyba najbardziej to, co mnie ujmuje, to emocje i wierność względem tych własnych emocji, które w muzyce są oddawane bardzo, bardzo szczerze. A poza tym jest to muzyka, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. Czasem na pierwszy rzut ucha nie jest to coś, co łatwo wchodzi, ale jak damy temu szansę i trochę się wsłuchamy, to jest to muzyka, która jest bardzo ciekawa, bardzo złożona i wciąga bez reszty. Sprawdźmy w Wszystkie koncerty odbędą się w TR Warszawa, a na początek 4 grudnia fuzja muzycznych światów. Na jednej scenie staną Asuna Arashi i Jan Jelinek. Tak, i po raz drugi już zapraszamy Jana Jelinka, który tym razem współpracować będzie z Asuną Arashim, z którym to nagrał album tego roku Silence Bulletin, wyszedł on w kwietniu i koncertowo jeszcze do tej pory nigdy nie został wykonany, więc mamy światową premierę, dlatego razy dwa, bo spodziewamy się licznej publiczności. Jelinek bardzo lubi Japonię, japońską estetykę, doskonale się w niej odnajduje, stąd też chętnie współpracuje z artystami z tego kraju. Stworzyli niesamowity muzyczny krajobraz, który no bardzo wciąga i zabiera nas w kosmos. Duet Jelinek Arashi na dwóch koncertach 4 i 5 grudnia, a 6 grudnia wybierzemy się w podróż do Nepalu wraz z zespołem Night, który ma bardzo ciekawą historię, bo tak jak większość nepalskich zespołów zaczynał od metalu, powoli się zaczęli zapoznawać z lokalną tradycją. Stwierdzili, ej, to jest chyba to. A poza tym są to tradycje, które po prostu znikają. Stąd też ci muzycy pełni pasji i takiej romantycznej werwy, mam wrażenie, stwierdzili, że okej, no trzeba to wszystko złapać, póki jeszcze istnieje i ocalić od zapomnienia. I zaczęli podróżować po różnych wioskach, skłaniać ludzi do tego, żeby opowiadali o instrumentach, grali razem z nimi. Stąd zebrał się całkiem pokaźny repertuar i to bardzo zróżnicowany repertuar, tak jak zróżnicowany jest cały Nepal, bo tam mamy około 100 mniejszości etnicznych, bardzo wiele języków, wiele kultur muzycznych również, więc to wszystko wybrzmiewa w muzyce Night i zespół też bardzo ewoluuje, bo coraz więcej takich awangardowych trendów słychać w tej muzyce, mimo że wykonana jest na tradycyjnych instrumentach. To Nepal, a jeszcze ruszymy do Korei Południowej. Przyjedzie do nas zupełnie nowy projekt, Unsounded Sound Project, składający się z czwórki muzyków. Trójka z nich to klasyczni wykonawcy, grający na tradycyjnych koreańskich instrumentach, ale też w sposób taki zupełnie współczesny. A towarzyszyć im będzie mudang, czyli szaman koreański. I jakby część szamańskiego rytuału będzie częścią całego koncertu. Także te jego pieśni zostaną wplecione w te takie zupełnie nowe brzmienia. I bardzo jestem ciekawa tego ich występu. A jeszcze na tej bogatej mapie festiwalowej pojawią się Go Go Machine z Tajwanu. Są to muzycy, którzy w dużej mierze inspirują się muzyką zachodnią. Bardzo jest im bliski minimalizm. No i to są profesjonaliści. To są absolutni mistrzowie świata, niesamowita energia. I oni te wszystkie małe minimalistyczne motywy rozgrzewają między sobą, przejmują, rozwijają aż do kompletnej burzy, ogromnej ściany dźwięku. Także zespół, którego się zaczyna słuchać i nie można skończyć. Ale to jeszcze nie koniec, bo dla tych, co lubią taneczne rytmy i chcą porejbować z japońskim duetem Wak Wak Kingdom, Radio Azja też ma propozycje i zmianę miejsca. Spotykamy się też w klubie 999 po to, żeby sobie potańczyć wreszcie i poszaleć przy dźwiękach Wak Wak Kingdom. To jest duet japoński, w którego skład wchodzi Kiki Hitomi i Shigeru Ishihara. Niesamowicie charyzmatyczna dwójka, która robi i cudowną muzykę, i fantastyczne psychodeliczne wizualizacje. O Wak Wak Kingdom i innych artystach, których zobaczymy, usłyszymy w Warszawie, poczytamy na stronie www.radioazja.pl. A ja polecam. Festiwal Radio Azja potrwa od 4 do 8 grudnia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.